I had a dream the other night about how we only get one life. It woke me up right after two. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell. But you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. Got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. You got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. Last night I think I drank too much. Call it our temporary crutch. With broken words I tried to say, honey, don't you be afraid. If we got nothing, we got us. Yeah. And if you only die once, I wanna die with you. Got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. You got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. There's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. Yeah. You got something I need. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. Jo tenia un amic d'aquests. Aquesta cançó que acabeu d'escoltar és de One Republic, es deia Something I Need, a través de Musicòpolis, la capital de la música, des del seu àlbum Native, publicat el 2013, edició deluxe, i un bon tema per escoltar. I aquí sentíem parlar, era amb en Tomeu Penya. Amb bolis que menjàvem a casa. La història que ens aportava d'en Peter Thompson i jo. Potser que l'escoltem des del principi de vell nou. Un amic d'aquests que se poren comptant sordits d'una mà. Era anglès, però no importava la nacionalitat. M'importava la seva amistat, sensibilitat i els pambolis que menjàvem a casa seva. Pensava que jo mateix i en Peter Thompson quedaríem per llavor. semblava que ens hem passat en vora nosaltres, però sense rossar-nos. Qui sap quantes nits cantant en sa guitarra, dibuixant sa lluna plena en ses cançons, quedant tot embadalits quan surti el sol. Ja va compartir amb Quimera, som amics, en Peter Thompson i jo. Veient que els nostres al·lots creixien forts i sants, semblaven entendre-nos. No passar cap temporada en 35 anys que pot sense trobar-nos. Qui sap quantes nits cantant en sa guitarra, dibuixant sa lluna plena en ses cançons, quedant tot embadalits quan surti el sol. Ja va compartir amb Quimera, som amics, amb Peter Thompson i jo. Amic meu, ets un tresor, des qui n'he trobat ben pocs durant sa vida. Tu ets més valós que sol, tens un lloc dins el meu cor que no t'oblida. Som amics, en Peter Thompson i jo. Des de London me cridà el seu fill Graham, anant jo cap a ciutat. Vaig haver de percar el cotxe a sa vorera, vaig quedar tot marejat. Sa notícia era que en Peter ja no era, en Sant Pere de cop se n'havia anat. Aquest pic va viatjar part damunt el sol. I ara els àngels amb ell canten, som amics, en Peter Thompson i jo. Amic meu, és un tresor, des qui n'he trobat ben pocs durant sa vida. Tu ets més valós que sol, tens un lloc dins el meu cor que no t'oblida. Som amics, en Peter Thompson i jo. Amic meu, ets un tresor, des qui n'he trobat ben pocs durant sa vida. Tu ets més valós que sol, tens un lloc dins el meu cor que no t'oblida. Som amics, en Peter Thompson i jo. L'heu sentit, la història d'en Peter Thompson i jo, en Tomeu Penya, ens cantava aquesta cançó cap al seu amic. La frase tonta de la setmana, una cançó que ens aporten La Quinta Estación. Aquesta peça l'extraiem ara mateix del seu àlbum Sin Frenos. Com caminant sobre l'aigua. No seré yo quien te despierte cada mañana, como un chiquillo pegando gritos frente a tu casa. Ya no estaré detrás de ti cuando te caigas, pero no creo sinceramente que te haga falta. No seré yo quien guíe tus pasos cuando te pierdas. No seguiré quemando noches frente a tu puerta. Ya no estaré para cargarte sobre mi espalda. Pero no creo sinceramente que te haga falta. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Seguir como si nada. Yo sé. sobre la arena, la frase tonta de la semana, aunque no estés para leerla en esta playa. No es que yo quiera convertirme en un recuerdo, pero no es fácil sobrevivir a base de sueños. No es que no quiera estar contigo en todo momento, pero esta vez no puedo darte lo que no tengo. Y sé que vas a estar mejor cuando me vaya, y sé que todo va a seguir como si nada. Completa. Sé que vas a estar mejor cuando me vaya. Sé que todo va a seguir como sin nada. Mientras escribo sobre la arena la frase tonta de la semana, aunque no estés para leerla en esta playa. Seguim a Musicòpolis. La meva opinió, si voleu saber-la, és que hi ha cançons que, tot i ser d'actualitat, bé, sempre hi han d'haver-hi cançons dolentes. De mena. Meneo, toda loca, mira-la, l'has escoltat. Per part meva, no serà pas una altra ocasió que la tornis a escoltar. Estàs a Musicòpolis, és una radiofórmula, presentem temes. De vegades no ens agraden, però te'ls presentem. Aquesta sí que ens encanta. Analitza la primera volta. Resta qui solo per due minuti o per i prossimi 20 o 30 anni dormi qui. C'è qualcosa di cui vorrei parlarti. Solo tu puoi capire, adesso ascoltami. Forse so cos'è l'amore. Cercherò di dirtelo, ma non è colpa mia se non riesco a dire niente. Anche il silenzio con te è musica. Poi mi chiedi come mai il tuo nome non voglio pronunciare. I'd like to do a little spin on, but I want to dedicate it to the memory of a wonderful singer, an incredible singer, Whitney Houston, and Dolly Parton, who brought it to life as well. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I love you. ni molt menys Dolly Parton, però és excepcional també aquesta versió. I la seva veu. S'anomena Lisa Matassa. Will always love you, sempre t'estimaré, en directe. Fantàstica la cançó aquesta que acabem d'escoltar. Abans, un tema en italià que ens portava també una molt bona artista. La Prima Volta era la cançó d'Annalisa des del seu àlbum Non so ballare d'aquest passat 2013, d'aquest 2013. Anem a escoltar ara des de l'àlbum que ens presenta la Casa Putumayo, especialista en música del món, Vintage França, es diu el disc, i Juliette Greco ens portarà aquest tema, la Vals Brun. Ils ne sont pas des gens à valse lente, les bons rôdeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent l'air belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans un gai tourbillon. Valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherchent un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leurs épouses, et quand il faut savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se venger. Tandis qu'ils font à Berthe, à Léonore, un madrigal en vers de leur façon. un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis pour que tout bruit s'efface, non loin de lui chantent en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur, les bons bourgeois, grisés par la musique, murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse de soi. La valse brune, més o menys, el meu francès és horrorós. El meu anglès és una mica millor, Entertainment, la cançó de Fènix.